hur sin måndagssol. Tista és való, két sors röges út összeír a múlt, olvad már a hó. Furcsa pillanat, hátrányból előny, lelkük megremeg, két ilyen gyermek, szépség és a szőn. Vannak még csodák, félred mind a múlt, ragyog már a nap, s együtt szányra kap, jövő és a múlt. Egymásra talál szépség és az.